festa, fins i tot els gats malcarats! Aquest diumenge, la Sala del Benís ha acollit la primera de les obres del cicle de teatre familiar Bambolines i ho ha fet amb la companyia Gong Teatre Musical Infantil, amb una peça que ha aconseguit despertar l'atenció dels nens i pares assistents a l'espectacle. Una sala mig omplida ha pogut gaudir del conte de la dragona Minalí, il·lustrat amb música i ball. La companyia que ha visitat aquest diumenge Tiana ha presentat una història que parla sobre les diferències amb humor i sensibilitat a través de les vivències d'una dragona que no sap treure foc pels queixals. A sobre de l'escenari han conviscut amb tota l'harmonia actrius i titelles pensant amb els més petits de la família que s'han deixat impressionar amb una escenografia atractiva i sobretot amb el guió i les cançons pròpies de l'espectacle. Aquestes eren les impressions d'alguns dels nens que han assistit com a públic. Que el conte era molt divertit. M'han agradat les cançons. Molt, moltíssim, molt, moltíssim. Quan han ballat. Gong es va estrenar el gener del 2009 i ha anat voltant arreu de Catalunya amb gran èxit. Però l'aturada Tiana és una de les primeres d'aquesta nova temporada. Ho ha valorat la responsable de la companyia, Esther Westermeyer. Doncs estem molt contentes. De fet, és de les primeres que fem així de la temporada d'espectacle familiar i crec que el públic ha reaccionat. Molt bé. Un dels objectius tant de la companyia com dels programadors del cicle de teatre familiar Bambolines és que les obres que es portin a Tiana siguin del gust dels més petits, però també sabien distreure els adults. I en aquest sentit, Gong Teatre Musical ha aconseguit complir expectatives, tal com es desprèn de les paraules d'algun dels pares. M'he disfrutat moltíssim. Crec que elles tenen molt de talent, canten superbé, hem fet unes músiques molt boniques. I a sobre l'espectacle era molt maco visualment, jo he disfrutat moltíssim. Força divertida i distreta. Bueno, els nens que ballaven tots, que s'integraven bastant i sobretot al final com una gran festa, no? Molt bé, molt bé, molt divertit. Aquest diumenge el cicle de teatre Bambolines s'ha estrenat amb la companyia Gong i no serà fins al proper mes de novembre que la Sala del Benís tornarà a convocar el públic familiar amb una proposta de titelles. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.